ہر پاو پیدور کھائیے اور اوٹ میں سگلی دیکھی ایک تیری اوٹ رہائیے پال پرب ٹھاکر آپ سر دنتی پورا ستگر میل ملاو سب چکا من کے چلتے ہر ہر نام اوکھد مکھ پایا جان نانک سکھ وسنتے پال پرب ٹھاکر آپ سر دنتی پورا ستگر میل ملاو سب چکا من کے چلتے ہر ہر نام اوکھد مکھ پایا جان نانک سکھ وسنتے خالصہ واہِ گرو جی کی فتح سورت محلہ پنجواں گئی بہوڑ بندی چھوڑ نرنکار دکھداری کرم نہ جانا کرم نہ جانا لوبی مایا تاری نام پریو بھگت گوند کا رکھ ہو پید تمہاری